Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. 103.1 Radyo Tülesi'niz Maycem'in sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bir salı sabahında daha karşınızdayız. Bir salı sabahında daha Nottingford Hastanesi'nin gizemli koridorlarında amansız hastalıklarla mücadele edecek doktorlarımız Doktor Shepard ve Doktor Luck. Ve tabii ki Hemşire Kate. Hazırsanız başlayalım. Bu geçenlerde literatüre de girdi. Bir tıp dergisinde, şimdi ismini hatırlamıyorum pek de. Hangisi? Bilmediğim için. Hangi tedavi? Yani dinleyicilere magazinel ve dramatik yollarla hastalıklarla mücadeleyi öğrettiğiniz için çok teşekkür ederiz falan gibi bir... Okudum ben de onu. Medicine dergisiydi galiba. Medicine, evet. Medicine dergisinde okumuştum. Medicine ve Harrison. Medicine and Harrison mıydı derginin adı? Yabancı bir dergi. Medicine and David olabilir. Dergi. Neyse işte yani böyle bir şey. Sevgili dinleyiciler, yani yaptığım şey de öyle uyduruk diye gayet faydalı. Tamam, ama hizmeti tamamen. Buyurun. Hazırsanız Fahir Bey. Hazırız. Başlayalım, buyurun. Buyurun. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Son sayım falan yok mu? Tamam. Son sayım değil. Bunun şarkısı yok ki abi. Bunun tamam, tabii şey. Hani en başta müzik gireyim. Tamam. Nihat Bey, şimdi tamamen ayrıldınız mı Sedih Hanım'dan? Yani şimdi ben bunu Sedih Hanım'a yapılmış bir terbiyesizlik olarak addederim. Pardon, Nihat Bey, buyurun, benim de bir sorum olabilir mi? İlişkinizin bundan sonraki boyutu ne olacak acaba? Çünkü bir nişanlılık dönemi vardı galiba. Şimdi bunu bana yapılmış bir terbiyesizlik olarak addederim. Nihat Bey, aranızdaki yaş farkı yüzünden ayrıldığını söyleniyor Sedih Hanım'dan. Yaş farkı lafını iade ederim. Bunu bana bir terbiyesizlik olarak addederim. Nihat Bey, bundan sonra sizin hayatınızı ifade eden şarkı hangisi olacak acaba? Şöyle söylüyorum. Yani benim için şu anda şu yüzü çıkarıyorum. Ve çıkardığım bu noktadan itibaren... Nihat Bey! Bir sorumuz ol. Nottingford Hastanesi. Doktor Shepard. Doktor Luck. Hemşire Kate. Jake, French yaptırdı. Doktor Jack. Doktor Jack. Merhaba Doktor Luck. Merhaba. Canın sıkkın gibi. Canım çok sıkkın Doktor Luck. Ne oldu? Acayip ne oldu Doktor Şapır? Bir ayran kaptan işimizi bulalım ya. Ayran tabii. Bağımlısı oldum bakıyorum ayranı. Doktor Luck. Oğlum. Doktor Luck. Kapalı olsun. Kapalı ayran. Oğlum bakar mısın? Bize iki tane ayran. Biri kapalı, biri açık. Tamam canım, hadi. Bizim karakterlerimiz bu kadar zıt olmasına rağmen güzel bir dostluğumuz var değil mi Doktor Luck? Mesleklerimiz aynı Doktor Shepard. Belki de ondandır. Doktor Luck, sana mecburen bir şey sorsam, birbirimizle görüşüyoruz falan ya, ondandır belki. Sana bir şey sorsam tamamen dürüst cevap vereceğine inanır mısın? Doktor Shepard, dürüstlüğümden hiçbir zaman kuşkum olmadı. O yüzden tabii ki inanırım. Sor bakalım. Sence bizim Kate'le bir geleceğimiz olabilir mi? Kate'le mi? Evet, hemşire Kate'le. Doktor Shepard, zaten... Bunu planlamıyor musun dostum sen? Planlıyorum da bazen aklıma başlıyor. Şimdi bu hemşire Kate'de, yani hemşirelik yüksekokulundan yeni mezun olmuş durumda. Ben 45 yaşında doktorum. Doktor Shepard. Sakın bana yaş farkı deme. Yani bilmiyorum ya, bir taraftan aklımı kurcalıyor. Yani şimdi bu genç kız, tamam mı? Bu biraz gezmek ister. Yani ben buna yetişemiyorum. Hastanede o ameliyatı oluyor, bilmem nesi oluyor yani. Yarın öbür gün ben aklım kalır, hastanın içinde bir şey unuturum yani. Doktor Shepard, ilişkilerde tamamen kafa uyumu söz konusudur. Yaş uyumu değil. Bunu kafana takmanı istemiyorum. Ha, bak kim geliyor. Beyler merhaba. Merhaba doktorlar. Merhaba Kate. Merhaba Doktor Jake. Merhaba Kate, hoş geldin. Kate, sen de ayran içer misin? Biz yanlış anlamazsan ayran içeceğiz biraz sonra. Ayran içmeyeyim ayol, daha yeni şey yaptırdım. Hadi bakalım bu ayranlar. Soda limon. Soda limon. Soda limon. Doktor Jack, Doktor Shepard, ben bir ayranları gidip alayım. Getirmedi bu çocuk. Geliyorum biraz sonra. Dur, geliyorum. Bir dakika. Ben de gideyim Doktor Luck'a yardımcı olayım. Jack, oturur musun lütfen? biliyorsun hafta sonu annem giller geliyor. Evet. Herhalde tanışmaya geleceksin. Yemeği bir akşam bekliyor muhakkak. Şimdi hastanede herhalde... şimdi Kate'cim şöyle bir şey düşündüm ben. Yani acaba doktorla şeyinin... Hay Allah. Ayranlar da geldi. Sonra bizim yüksek okuldan genç kızlarla buluşacağız. Al şimdi, bakalım. Bir dakika Kate'cim de dur. Aha. Kate, bu konuya sonra devam edebilir miyiz? Bana çağrı geldi. Aa, çağrı da neyiniz? Bilmiyorum. Bilmiyorum Doktor Luck ama zannediyorum Nottingford Hastanesi'nde macera dolu bir gün bizi bekliyor yine. Hasan'ın adı Nihat Douglas. Nihat bir türkücü. Douglas, genç bir türkücü. Bu Kırdın Kalbimi diye bir şarkısı vardı. Hatırladın mı zamanında? Hatırladım. Magazinel bir ilişkilerinin sonuna geldiği noktada basın toplantısında fenalaşmış. Fenalaşmış. Şikayeti neymiş? Şu anda tam anlaşılamadı. İstersen bir ziyaret edelim. Hasta kasılıyor ve ilginç sesler çıkarıyormuş. İstersen hastayı birlikte hadi ziyaret edelim. Çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık. Nihat Bey hoş geldiniz. Hastanemize şeref verdiniz. İyi günler doktorlar. Nihat Bey. Buyurun. Ben Doktor Luck. Ben de Doktor Shepard. Bunları ben terbiyesizlik olarak addederim. Neyleri yani efendim? Hiçbir Allah'ın kulu benim bu hareketleri yani kaldırmamı beklemesin. Nihat Douglas. Ne tip hareketler efendim? Böyle şikayetlerini bu tip hareketleri beklemesin. Şimdi benim vücudumda bazen mesela böyle kasılmalar falan oluyor. Ne? Hangi bölgede efendim? Kasık bölgesinde kasılmalar var şu anda. Ve bir süre sonra kontrolden çıkıyor ve şu anda hissediyorum geliyor. Geliyor da bunu bir terbiyesizlik olarak addederim. Uyarmadı demeyin. Geliyor doktor bey. Daha önce geliyor. Var mıydı bu şikayetler? Kaç yaşındasınız siz? Ben 27 yaşındayım. Anlıyorum. Daha önce var mıydı? Daha önce yoktu. Son ilişkim sırasında bu ortaya çıktı. Kasılmalarla beraber. Doktor Shepard. Doktor, biraz dışarıda bir konuşabilir miyiz? Aynı şeyi mi düşünüyoruz doktorluk? Doktor Shepard, hatırladın değil mi adamı? Hatırladım, gayet güzel hatırladım. Aralarındaki yaş farkı psikolojik bir etki yapmış. Bu yaş farkını ortadan kaldırırsak belki ilişkilerindeki pürüzleri ortadan kaldırırız. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle Nihat Douglas'la Sadie Hanım'ın arasındaki yaş farkını kaldırırsak bu adam normale dönecek. Doktor Luck, geçen gün ölen yaşlı adamın iç organlarını atmış mıydınız? Yo, onlar duruyor dolapta. Ne dersiniz? Deneysel derin dondurucu var ya, eve götürmüştüm, hatta hastanede kalmadı. Sakat atları sen götürüyorsun değil mi genelde? Şeyde, bizim dolapta duruyor, benim dolapta duruyor. Acaba onları Nihat Bey'e monte etsek vücut yaşını ilerletmiş olabilir miyiz? Hastayı yaşlandırırsak aralarındaki yaş farkı, biyolojik yaş farkı tamamen ortadan kalkar. Oldukça enteresan ve çok doğru bir fikir Doktor Shepard. Hemşire Kate. Doktor Jake. Ameliyathaneyi hazırlayın. Derhal. Böbrekler de geldi. Hadi bakalım. Ya bunları nasıl güzel şey yapıyorsun doktorlar, yani inanılmaz. Böbrek bak, görüyor musun Kate? Ne kadar düzenlen böbrekler. İlk günkü gibi. Karaciğer. Bak. Bağırsakları bak ne güzel sarmışsın. Hadiler çözülmemiş ayolda. Sen bunları mikrodalgaya koy. Biz o sırada hastayı yaralım. Kate, yalnız dikkat et. Sakın pişmesin. Hasta gayet güzel nefes alıyor. Her şey ameliyata uygun. Hemşire Kate, şunu çözün. Beyler. 30 saniye fazla değil. Böbrekler de geldi sıcak sıcak. Oh, soğutmadan hemen sokun. Bunun genç böbrekleri de lazımsa sana o doktorlar. Bunları da ayıralım istersen. Sakat adı. Doktor Shepard, hayır. Bunu tamamen Nihat Douglas'ta kullanmamız lazım. Hadi organları yerleştirmeye başlayalım dostum. Ben buradan yarıyorum. Yar. Bir şey ihtiyacı olan var mı? Sen burada dur. Şimdi biz böbrek böbrek deyince sen verirsin. Uzatacaksın. Tamam. Yalnız sağ böbreği sol böbreği karıştırma Kate. Ya doktor çapın. Kate, hastanın durumu nasıl? Ay hasta maşallah. Kalp atışları? Ay zımba yol. Zımba çok pankreası güzel. Yerleştirdin mi doktor çapın? Pankreası en son koyalım derim ben. Tamam, böbrekleri yerleştirdin yani sen. Bilmediğimiz bir organ. Tamam. Ne olacağını. Amanın. Ay aman. Hasta gitti. Aman. Hoppa! Ne yapacağız? Çabuk bir şeyler yapmalıyız. Hastanın kalbi durdu. Ay kremliyim ayol, bir saniye. Doktorlar sen hemen suni teneffüs yap. Suni teneffüs mü? Ay el kremi var, olur mu? El kremi. el kremiyle güzelce mi hastanın sırtını sür. Sen suni tenebüse. Kate, ben suni tenebüse başlıyorum. Sana niye söylüyorum? Başlıyorum. Suni tenebüste her şeyi çözeceğimizi düşünüyorum. Nasıl? Ne oldu? Ayol adam gidiyor. Allah Allah. Bir daha veriyorum. Ne yapacağız lan? Yok. Ses yok. Hemşire dındını getir. Dındını getir. Zınzın zınzın. Zınzın dındın değil zınzın. 500 vereceğim. 500 ile başlama. Doktor Şerif 500 ile başlama. 500 ile başlayacağım. Başka şey yok. Hasta kremlendi mi? Ay her tarafı tamam. Yetti. Yapış yapış oldu. Veriyorum 500 veriyorum. Ve? Dındın. Etmedi. Ver ver. 700. Ayçek 750 ver. 750 ver. Bir dakika dur. Veriyor. Önce suni tenefüs. Vereyim mi? Ver şimdi. Veriyorum. Ver. Zın zın. Zın. Yok. Yok. Bana yetmedi. Ne yapacağız ya? Ne? Bin ver ayol. Bin bin. Bin mi? Bana bak. Benden günah gitti. Bin veriyorum hastaya. Bir dakika. Bin. Hastane için çok tehlikeli bir miktar olabilir. Hepsine gel. Işıkları kapat. Işıkları kapat. Kapat. Kapat. Bin şimdi veriyorum. Ver. Zın zın. Bir an için hakikaten hastayı kaybettiğimizden eminim yani. Ne olduğunu anlamadık ya. Bir anda hasta şey olur mu ya böyle? Allah Allah ya. Oh, Doktor Şebek buraya ambulansla geldiğimiz iyi oldu ha. Kalsın ya. Oğlum hastanenin malını kullanmıyoruz. Keriz miyiz biz ya? Ya öyle. Bir Doktor Canıt'ın normal var ya. Markete bile ambulansla gidiyor. Biz ya de şu bırak kafeye Doktor bir Canıt'ın, şey gidelim Doktor ya. Doktor Canıt'ın deme bana devrem ya. Hocam biz gidiyordu. Orada yolda indik biz işte ambulansla geldik. Nihat Douglas. Nihat Douglas elimizde kalıyordu doktorlar. Elimizde kalıyordu. Son anda kurtardı Kate'in de yardımlarıyla. Hakikaten Kate'in de yardımlarıyla kurtardı. Doktor Shepard bu arada Kate demişken aklıma bir şey geldi. Efendim? Bu Nihat Douglas'la Sedin'in olan ilişkisi senin aklını karıştırmıyor değil mi? Valla bilmiyorum ya. İstersen bana bir ayran al. Bak benim bardak boşaldı. Bir saniye bu sesi daha önce... Doktorlar yürü hemen hastaneye gidiyoruz oğlum. Nihat Bey. Bunu ben terbiyesizlik olarak addederim. Nihat Bey birazdan kendinize geleceksiniz ama bizim küçük bir test yapmamız küçük gerekiyor. Küçük bir test yapmamız gerekiyor Doktor Shepard. Senden bir ricam var. Test konu neydi? Doktorluk. Nihat Bey'in bir kulağından üfler misiniz? Ben de diğer kulağından sesi dinlemeye çalışacağım. Sen tam karşıya geç. Tamam mı? Geçtim. Biliyorsun bu tip deneylerde tek bir ses. SOS, SOS 1-2-3 diyeceksin. Doktor Shepard tabii ki biliyorum. Nihat Bey sakın kıpırdamayın. Yalnız kulağına iyice yaklaş. Sakın kıpırdamayın. Şey sakın kıpırdamayın. Tamamen kıpırdamayın. Kulağına yaklaş. Ya tamam. Direkt kafayı koyarım ben. Tamam. SOS. SOS. Tam tahmin ettiğim gibi. Hastanın kafası bomboş olduğu için ses ekolanıyor. Aman tanrım. Hastanın kafasını bir şekilde doldurmamız lazım. Nasıl hemşire Kate. Ay buyurun ayol. Yandan tedavi merkezini hazırlayın. Yandan tedavi merkezi derhal. Nihat Bey sizin yandan tedavi merkezini alıyorum. Yandan tedavi merkezini ben terbiyesizlik olarak addederim. Yapa! Doktor Shepard bu sefer sıra sende. Ben koltuğa geçiyorum hadi bakalım. Gel bakalım Nihat. Riskimiz hazır Doktor Lak. Teşekkür ederim Kate. Yepa. Bravo Doktor Shepard yürü be. Bakalım Nihat'ın durumu neymiş. Hadi gel Doktor Shepard çık çık. Şu kapıyı vurma diyorum Doktor Shepard kaç sefer sana ya. Valla doktoruz biz. Gel. Nihat Bey merhaba. Merhabalar Doktor Jack. Sizin merhaba, neşeli doktorlar. Görüyoruz. Merhaba. Öyle sağ olun yani sağlığımıza kavuştuk sağ olun. Gerçekten az önce de Seri Hanım'la görüştüm. Beni bekliyor. Benim şu anda çıkmam gerekiyor eğer işlemler tamamsa mümkünse ben gideyim. Nihat Bey hiç vakit kaybetmiyorsunuz bakıyorum. Öyle yani, daha fazla tutmayalım. 3 gündür falan görüşemiyoruz. O zaman saygılar sunuyorum. Geçmiş olsun. Ne demek? Bundan sonraki ilk parçamı bundan sonra size armağan ediyorum. Çok teşekkürler. Natik Fırt Hastanesi başhekimi dahil olmak üzere bütün personeline teşekkürler. Değil mi? Doktor Luck. Efendim Doktor Shepard. Bir şey düşündüm de galiba bütün tedavilerin tek bir amacı var. Sevgi. Hemşire Kate. Efendim Jake. Akşam annenler kaçta geliyor demiştin? Annemgiller dün gece geldi. Yoksa ben ayran almaya gideyim bari. Jake yapma. Jake olmaz bak çıksın. Nottingford Hastanesi çekimlerinde Michigan Devlet Hastanesi ve personeline gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür ederiz. Konuk oyuncun Nahid Douglas. Teşekkür etmeye kendime bir borç ederim. Evet, bir Nottingford Hastanesi'nin daha sonuna geldik. Umarız bilinçlenmiştir dinleyicilerimiz. Herkes biraz olsun bilinçlendiler. Yani burada ben herkes adına size çok teşekkür ediyorum. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.